کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حرم ہے، آقا کریم کی اہل بیت ہیں، تو جو لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نفسوں سے زیادہ احق سمجھتے ہیں، اقرب سمجھتے ہیں، اور جو مومن ہیں ان کی مائیں ہیں. اور یہاں یہ کہا گیا چونکہ پیچھے مومنین ہیں وزواج ہو، اور اس یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم، ان کی مائیں کن کی مائیں ہیں؟ مومنین کی مائیں. تو اب معلوم یہ کرنا ہے یا یہ ہوگا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو اپنی ماں مانتا ہے وہ تو ہوا مومن، اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترات کا گستاخ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. اور کوئی بھی آدمی اپنی ماں کا گستاخ نہیں ہو سکتا، جو اپنی ماں کا گستاخ ہے وہ یقیناً دنیا و آخرت میں ذلیل ہے. والدین کے حقوق اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے بیان کیے، اس پر بہت سارا بیان جو ہے وہ پیچھے درس قرآن میں گزر چکا کہ ماں کی عزت کتنی ہے. عام ماں چاہے گناہگار ہو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اب ماں کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ نمازی ہوگی تو ماں ہوگی، بے نمازی ماں نہیں بن سکتی. بے نمازی بھی ماں ہو سکتی ہے، گناہگار بھی ماں ہو سکتی ہے، نیک بھی ماں ہو سکتی ہے، مومنہ بھی ماں ہو سکتی ہے، کافرہ بھی ماں ہو سکتی ہے. کافر عورتوں کے کیا بچے نہیں ہوتے؟ تو جہاں تک ماں ہے، ماں کا ادب تو ہر حال میں ہے، اور ماں بھی ہو بھی نیک، تو سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر یہ مائیں، اللہ اکبر، یہ بڑا ایک یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کے بارے میں تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن ان کے ازواج ہماری مائیں ہیں. باپ کی بیوی ماں ہوتی ہے، آقا ہمارے باپ نہیں، لیکن ان کی ازواج محترات ہماری مائیں ہیں. یعنی باپ کی بیوی جو ماں ہوتی ہے اس میں وراثت بھی چلتی ہے، اس میں سارے پردے کے احکام بھی چلتے ہیں، لیکن یہاں ادب میں، احترام میں، حرمت میں، عزت میں یہ مائیں ہیں. اب دیکھیے، جس کو آقا کریم سے پیار ہوگا اس کو یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز سے پیار ہوگا. کئی چیزیں دیکھیے، مدینہ شریف ایک شہر ہے، ہمیں کیوں مدینے سے پیار ہے، کیوں اتنی ناطے مدینے کے بارے میں، کیوں اتنا بات چیت مدینے کے بارے میں ہوتی ہے، ہما وقت مدینے کی باتیں، اس لیے کہ مدینے شریف کو نسبت ہو گئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. لہذا جس چیز کو نسبت ہو جائے آقا کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے وہ مومن پیار کرتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کتے سے پیار کرتے تو میں اس کتے سے بھی پیار کرتا. کیوں؟ کہ بہرحال ایک نسبت ہوتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جس کو نسبت ہو گئی وہی ہمارا سرتاج ہو گیا، وہی ہمارے لیے عزت کا منبع و مصدر ہو گیا. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. کتنا بدبخت ہوگا جو اپنی ماؤں کی گستاخی کر رہا ہو، کتنا وہ بدبخت ہوگا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہو. اصل اہل بیت تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی ازواج محترات ہیں نا، جو گھر والیاں ہیں. اہل بیت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر والے. تو اصل تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں وہ آپ کی بیویاں ہیں، جیسا کہ ابھی اسی صورت میں آگے آئے گا، یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہو رہا ہے نا، آگے اسی بیان میں تو ہے، انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج محترمات جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو مومن ہوگا، اب دیکھیے جو لوگ آج سب سے بڑے ازواج محترمات کے گستاخ ہیں، یہ شیعہ، یہ راست لوگ، صحابہ اور خاص کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کے جو گستاخ ہیں، وہ ایک طرف تو معاذ اللہ اپنے آپ کو مومنین کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اصل میں مومن ہم ہیں، باقی سارے تو مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، ہم مومن ہیں اور اذان اور کلمے میں زیادہ الفاظ کیے ہوئے ہیں۔ اب جو زیادہ کیے وہ کیا ہے؟ انا امیر واشہد انا امیر المومنین علی ولی اللہ۔ اب امیر المومنین حضرت علی ہیں، وہ کلمے اور اذان میں بھی کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی، تو امہات المومنین ابھی پتہ یعنی دیکھے نا چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی امیر ہے مومنوں کا، قرآن کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ ماں ہے مومنوں کی، تو اب علی بھی اسی کا مومن یعنی امیر ہوگا جس کی ماں حضرت عائشہ ہے، کیونکہ قرآن کی نص قطعی کہہ رہی ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت خدیجہ، حضرت سیدہ صفیہ، یہ ساری کی ساری، حضرت زینب، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو علی مومنوں کے ہوئے امیر، تو عائشہ صدیقہ مومنوں کی ہوئی ماں، تو جو لوگ مومن ہیں ان کی ماں تو سیدہ عائشہ ہے، تو جو اپنی ماں کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، آقا کے ازواج محترمات کی فضیلت اور عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب ماں ہو گئی تو ماں کی عزت کرنا، ادب کرنا، معاذ اللہ اصل کوئی ایسا بیٹا، دیکھو ماؤں میں بعض اوقات غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ والدین میں غلطی بھی ہو تو ان کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ مشہور واقعہ حضرت اکرمہ کا کہ جب وقت نزاع آیا تو تکلیف میں ہے، جان نہیں نکل رہی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، صحابہ نے آ کر گزارش کی کہ اکرمہ اس وقت بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، وقت نزاع ہے، جان نہیں نکل رہی۔ آقا کریم گئے، جا کر دیکھا کہ واقعی بڑی تکلیف میں ہے، جان نہیں نکل رہی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دنوں کے حالات جانتے ہیں، انہوں نے جان لیا کہ اس بار ان پر ان کی والدہ ناراض ہے۔ ماں کو بلایا گیا اور ماں کو کہا گیا کہ اس کو معاف کر دو، کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ تو جب ماں نے کہا معاف نہیں کروں گی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ لکڑیاں لاؤ۔ لکڑیاں لائی گئیں اور کہا گیا کہ لکڑیوں کو جلاؤ، اور لکڑیوں کو جلانے کے بعد اکرمہ کو آگ میں پھینک دو۔ اب ماں نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں تو ماں آگے ہو گئی، نہ آقا ایسا نہ کرنا۔ تو آقا نے فرمایا تو اس کو اس آگ سے تو بچانا چاہتی ہے، اگر تو ناراض رہی تو جو آخر جہنم کی آگ ہے تیرا بیٹا اس میں جلے گا، یا تو بیٹے کو معاف کر دے، نہیں تو تیرے بیٹے کو یہاں بھی جلانا جلائیں گے اور آخر جنت میں بھی جلے گا۔ تو ماں کی مانتا جو ہے اس کو پیار آ گیا اور ماں نے کہا کیا کہا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیے ماں کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کو تو دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم ملتی ہے، دنیا میں بھی آگ اور آخرت میں بھی آگ ملتی ہے۔ تو جو صرف وہ ماں جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہو، تو یہ مائیں تو سبحان اللہ ہماری سب کی مائیں ان کے قدموں پر نثار ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ نمونہ، ان کے قدموں پر ہماری سب کی مائیں قربان. وہ کیسی مائیں ہیں سبحان اللہ، اور کتنی اللہ اکبر. اولیاء بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر تہجد کو جب تہجد پڑھیں تو دو رکعت نماز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصال ثواب کے لیے پڑھیں، اور جب آپ دو رکعت نماز نفل سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارگاہ مقدسہ میں اصال ثواب کے لیے پڑھیں گے تو چند دنوں کے بعد دیکھیں اللہ کی کتنی رحمت ہوتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی رحمت ہوتی ہے. آقا فرمایا کرتے تھے نا کہ عائشہ کے خلاف بات نہ کرنا، عائشہ وہ ہے کہ جس کے لحاظ میں ہوں تب بھی جبرائیل امین میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں. وہ برکت والی زوجہ مطہرہ کہ جن کی شناری اللہ جل جلالہ کریم نے شیب اللہ پر کر دی تھی، اور تصویر یعنی آقا کریم کہتا ہے میرے سامنے سیدہ عائشہ کی پیش کی گئی، اور اللہ جل جلالہ کریم نے فرمایا یا میرے محبوب یہ تیری دنیا اور آخرت کی زوجہ محترمہ ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی ماں ہے کہ اتنا پیار اپنی اولاد سے کرتی ہے سبحان اللہ. یہ میرا اپنا خود کا تجربہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی تو ایک بزرگ وہاں ملے، میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت مدینہ طیبہ آ کر بھی دل کی حالت وہی ہے، لوگوں کو ہم کچھ بیان کرتے ہیں، یہاں آ کر وہ جو چاہیے وہ تو نہیں ہو رہا. تو اللہ کے بندے نے مجھے کہا کہ ویسے ہی آ کر تو ادھر نہیں نا کوئی بات بنتی، کچھ کیا جائے تو تب ہے. میں نے کہا جی کیا کیا جائے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہاں دلائل الخراج ہی پڑی جائے. دلائل الخراج پر وہاں پابندی ہے، دوسری کی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، اللہ کے ولی امام جزولی سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، اور اس میں بے شمار دروسی ہے. اس کی جو یعنی سبب تعلیف ہے، حضرت سلیمان جزولی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جنگلوں میں رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو پیاس لگی تو ایک کنویں پر گئے، جب کنویں پر گئے تو جا کر دیکھا کہ کنویں میں پانی بالکل نیچا ہے اور وہاں کوئی ڈول کوئی رسی نہیں ہے پانی نکالنے کی. پریشانی کی حالت میں بیٹھ گئے. دور سے گاؤں سے ایک چھت پر ایک چھوٹی سی بچی چڑھی ہوئی تھی. اس بچی نے دیکھا کہ ایک آدمی شاید پیاسا ہے اور کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا. بچی آئی اور آ کر پوچھا کہ بابا جی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے اور میں پانی پینا چاہتی ہوں، تو پانی پینا چاہتا ہوں تو یہاں ڈھول کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا حضرت ہمیں کبھی ڈھول کی ضرورت پیش نہیں آئی. تو کہاں سے کیسے پانی نکالتے ہو؟ تو وہ چھوٹی سی بچی اس کنویں کی مڈھیر پر گئی، کنویں کی طرف دیکھا، اس کے لب ہلے، کچھ پڑا. جب اس نے کچھ پڑا تو پانی اوپر آنا شروع ہو گیا. اوپر آیا، جب کنارے پر آیا تو بچی نے کہا لو بابا جی پانی پی لو. حضرت صاحب نے پانی پیا اور بچی سے پوچھا، بچی نے پوچھا بابا جی آپ کا پیارو؟ کہا مجھے سلیمان جزولی کہتے ہیں. تو بچی حیران ہوئی، حضرت میں تو اپنے والدین سے آپ کی بڑی تعریفیں سنتی ہوں، آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کو بھی ڈھول کی اور رسی کی ضرورت پڑ گئی. تو حضرت سلیمان جزولی نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا تو نے کیا پڑھا کہ پانی بغیر ڈول کے کنارے پر آ گیا؟ تو بچی نے کہا میں نے دروشی پڑھا ہے، اور ہمیں جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم دروشی پڑھتے ہیں، بنا ڈول کے پانی اوپر آ جاتا ہے، ہم پانی نکال لیتے ہیں. اب حضرت سینہ سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ میں کتاب لکھوں گا جس میں سارے دروشی اکٹھے کر دوں گا. تو آپ کہتے ہیں وہ بچے نے جو درود پڑھا تھا وہ بھی میں نے اس میں لکھ دیا ہے. اب جو شخص چاہے کہ اس میں یعنی جو پوری کتاب پڑھے گا اس میں وہ دروشی بھی آ جائے گا. تو اب وہ دروشی بھی اس میں لکھا گیا اور بھی سینکڑوں دروشی لکھے گئے. تو مجھے ان بزرگوں نے کہا کہ یہاں آؤ تو آ کر دلائل خراش ہی پڑھنی چاہیے. اب اس میں پورے ہفتے کے حزب ہیں، تیر شیر کا، منگل کا، بدھ کا، جمعرہ، جمعہ، ہفتہ پورے لکھے ہوئے ہیں. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ ویسے مزہ یہ ہے کہ ہر روز پوری نل و خراشی پڑی جائے. میں کہی ٹھیک ہے پوری پڑھیں گے. کہتے ہیں پھر مزہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کھڑے ہو کر پڑھیں گے. پھر کہتے ہیں مزہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف یا قریب کسی جگہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے. میں نے کہا جی یہ بھی کریں گے. میں نے کہا یہاں تو پابندی ہے, وہ دیکھ لیں تو ملک سے نکال دیتے ہیں. تو میں نے عرض کی حضرت جب تک آقا کریم کو منظور ہوا سنیں گے, نہیں تو نہ صحیح. تو اس نے سیدہ عائشہ, تو نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, لکھا ہوا ہے ستون سیدہ عائشہ, حضرت عائشہ کا ستون. وہاں کھڑے ہو کے دروسی پڑھ رہا تھا کہ تھوڑا سا پڑھتے پڑھتے دلیل خارجی پڑھتے پڑھتے ذہن جو تھا وہ کسی اور طرف چلا گیا. جب اور طرف گیا تو فوراً سپاہی شرطا بولا کہ نیچے بیٹھ جاؤ. اور نئے نے کہا حضرت میں تو کھڑے ہو کر پڑھوں گا. کہا نہیں نیچے بیٹھو. زبردستی اس نے مجھے نیچے بٹھایا. تو میں نے عرض کی اے امی محترم, اے سیدہ عائشہ صدیقہ, میں آپ کے پاس, یعنی چونکہ آپ کے سکول کے پاس تھا نا, میں آپ کے پاس آیا تو میں تو اپنی اولاد کو ہر قسم کے مصائب و علام سے جو ہے وہ بچاتی ہے, تو یہ میرا اگر تھوڑا سا دل ادھر ادھر ہو گیا خیال تو اتنی بڑی سزا تو نہیں ہونی چاہیے. مہربانی فرمائے اور کرم نوازی فرمائے, میں کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا چاہتا ہوں, دلائل و خراشی پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ اٹھ کر پڑھو, اب تم کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں اٹھ کھڑا ہوا اسی طریقے سے, قبلہ کی طرف نہیں منہ کیا, آقا کی طرف منہ کر کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب وہی آدمی جو مجھے زبردستی بٹھا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا چہرہ منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے, اس کا چہرہ روزہ مقدسہ کی طرف ہے. نہ اب وہ مجھے روک رہا ہے اور نہ اب وہ مجھے کہہ رہا ہے. جتنی دیر تک میں نے دلائل و خراشی ختم نہیں کی الحمدللہ رب العالمین میں کھڑا رہا, کسی نے بھی روکا نہیں. تو جو مجھ جیسے کمینے پر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین اتنی کرم نوازی فرماتی ہے, تو مومنین پر اور جو نیک لوگ ہیں ان پر کتنی کرم نوازی فرماتی ہوں گی. کوئی ماں سمجھنے والا تو ہو, وہ آج بھی سجی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہیں, مہربانی فرماتی ہیں, کرم نوازی کرتی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر زوجہ محترمہ ہماری ماں ہے, مومنوں کی ماں ہے. جو اپنی ماں کا گزار ہوگا اس کی نہ دنیا میں بھلا ہوگا نہ آخرت میں بھلا ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ جس زوجہ محترمہ کے ساتھ پیار تھا, محبت تھی, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ پانی پیتے پیالے میں تو آپ وہ جگہ ڈھونڈتے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہونٹوں مبارک لگے ہوتے تھے. اور پھر آخری عمر جب بظاہر اس دنیا سے آقا کریم تشریف لے جانے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چھاتی کے ساتھ آپ کا سر اقدس تھا, تو آپ ایک مسواک پڑی ہوئی تھی. سیدہ کریم مسواک کی طرف یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں مسواک کروں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اس چاہت کو دیکھتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھی اور وہ مسواک پکڑی. اور چونکہ مسواک سخت تھی پہلے اپنے منہ میں ڈالی, پہلے اس کو منہ میں ڈال کے دانتوں کے ساتھ نرم کیا, نرم کرنے کے بعد آقا کریم کے منہ میں رکھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت سے مسکرائے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ آخری وقت میں اللہ جل مجد الکریم نے میرا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک تھوک جو تھا وہ بھی ملا دیا تھا. تو اتنا پیار سیدہ عائشہ صدیقہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پیار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ انہی کے گھر میں انہی کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام فرما. سیدہ عائشہ کا حجرہ سبحان اللہ کتنا برکت والا حجرہ ہے, کتنا مبارک حجرہ ہے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہاں آقا کریم تھے، میرے والد ماجد تھے، صدیق اکبر تھے، میں اندر چلی جایا کرتی تھی، کبھی پردے کا اتنا خیال نہیں کیا تھا، اور جب سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مدفون ہوئے اس وقت سے لے کر اب میں جب بھی اندر جاتی ہوں تو پردہ کر کے جاتی ہوں۔ تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ جس کو اللہ جل مجد الکریم نے جنت سے بھی اعلیٰ اور اس سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، تو ان ماؤں کے ساتھ پیار کرنا یہ اولاد کا حق بنتا ہے۔ مومن وہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج محترات کو اپنی ماں مانتا ہے اور اپنی حقیقی ماں سے زیادہ ان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مائیں ہیں، بیویاں ہیں اور ہماری سب کی مائیں ہیں۔ ہماری ماؤں کو تعلق ہے ہمارے والد سے، ان ماؤں کو تعلق ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رشتے دار رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ من المومنین بنسبت اور مسلمانوں کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے باپ بیٹا ہے، بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہے، اولاد والدین ہے، تو ان کا جو رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، فرمایا وہ جیسے ان کی وراثت ہے، تو مسلمان جو بھائی ہے اس کو وراثت تو نہیں ملے گی، جو باپ کا بیٹا ہے اس کو وراثت ملے گی، بل مہاجرین اور مہاجروں کے الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں تم وصیت کر دو کہ فلاں میرے مسلمان بھائی کو، فلاں آدمی کو میری جو ہے وہ وراثت کا اتنا حصہ ملے گا، تیسرے حصے تک آدمی وصیت کر سکتا ہے، مگر نہ چاہے کتنا پیارا دوست ہو اس کو یعنی اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، وراثت میں رشتے دار کو ملے گا۔ فرمایا کان ذالکا فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، یہ کتاب میں جو ہے یہ بیان کر دیا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور محبوب یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، میثاقہم پکا وعدہ لیا، وَمِنْكَ محبوبات سے وعدہ لیا، وَمِنْ رُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا۔ اب دیکھیے انبیاء اکرام حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب آقا سے پہلے، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کو، ہمارے آقا کو پہلے رکھا اور بعد میں دوسرے دفعہ کا نام لیا، حالانکہ زمانے کے لحاظ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، دوسرے انبیاء پہلے، ذکر کیا تو ہمارے آقا کا پہلے، دیگر انبیاء اکرام کا بعد میں، تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہیں، عزت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے سب سے پہلے، اور جو وعدہ لیا گیا تھا سب سے پہلے، اللہ تو میرے رب دیکھو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، لیکن سب سے پہلے کس نے کہا؟ تمام دنیا جانتی ہے اور تمام علماء نے لکھا، جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جب ہمارے آقا نے بلا کہا تو جس جس نے سنا اس نے بلا کہہ دیا، ہاں باری تعالیٰ محمد عربی نے تجھے خدا کہا، ہم بھی تجھے خدا کہتے ہیں، تو سب سے پہلے مومن کا محبوب سب سے پہلے آپ سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ و تسلیم سے وعدہ لیا، تو سب سے پہلا وعدہ جو تھا وہ رب کا اپنی توحید کے بارے میں، اور سب سے پہلے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد دیگر انبیاء سے، اور پھر سب انبیاء سے، اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ محبوب و وقت یاد کرو جب ہم نے سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے تیری ذات کے بارے میں وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ فرمایا جب ہم تمہیں اے انبیاء جب ہم تمہیں کتاب و حکمت دے دیں ثم جاءکم رسول پھر میرا عزت والا رسول آ جائے برکتوں والا رسول آ جائے تعظیموں والا رسول آ جائے لتو مننا بہی والا تن سرنا تم نے اس پر ایمان بھی ضرور بر ضرور لانا ہے اور اس کی مدد بھی ضرور بر ضرور کرنی ہے. تو وہ ایک وعدہ اپنے بارے میں ایک وعدہ جو تھا وہ پیارے محبوب کے بارے میں. تو جب اپنے بارے میں لیا تو سب سے پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ لیا. سب سے پہلے میرے آقا بولے. ویسے تو اولیاء کہتے ہیں نا کہ یہ جو یعنی کن فیکون تے کل بھی گل ہے. لوگ تو اللہ کے نبی کو نہیں نا پہلے مانتے. اور یا کہتے ہیں کہ کن فیکون تے کل بھی گل ہے, یعنی یہ تو ابھی کل کی بات ہے. کن فیکون تے کل بھی گل ہے, اصا اگے ہی پریت لگائی. ہماری تو اس میں بھی پہلے رب سے یاری ہے. اور کالو بلا اصا کنی سنیا کوئی ڈونڈے گولے نہ ہی. حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں جب کالو بلا کہا جائے تو ہم نے اپنے کانے سے سنا تھا. ہم کوئی گونگے نہیں تھے, کوئی ڈورے نہیں تھے. ہم یہ نہیں کہ سوچ نہیں سکتے تھے. ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوا. ارے اولیاء کے سامنے ہو تو لوگ تو اللہ کے نبی کے سامنے نہیں مانتے. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب کالو بلا کہا جاتا تھا تو سب سے پہلے میرے آقا نے کہا تھا. اور جب آقا نے کہا تو حضرت نوح بھی بولے, حضرت آدم بھی بولے, حضرت ابراہیم بھی بولے, حضرت موسیٰ بھی بولے, حضرت عیسیٰ بھی بولے, حضرت اسحاق و یعقوب و اسماعیل بھی بولے, حضرت یوسف و ایوب صابر و سلیمان و داؤد علیہ السلام بھی بولے. اور سب نے کہا باری تعالیٰ تیرے محبوب نے کہہ دیا, ہم نے بھی کہہ دیا. میرے محبوب نے مان لیا, ہم نے بھی مان لیا. تو رائے محبوب سب سے پہلے آپ سے وعدہ لیا, پھر دیگر انبیاء سے وعدہ لیا. لیس الصادقین عن صدقہم, تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کیا جائے, تاکہ پتہ لگ جائے کہ انبیاء سے یا ان کے تصدیق کرنے والوں سے اور انہوں نے جو اپنی قوم سے فرمایا اور انہیں تبلیغ کی وہ دریافت فرمائے, یا مومنین سے ان کی تصدیق کا سوال کرے. یا معنی یہ ہے کہ انبیاء کو جو ان کی امتوں نے جواب دیے وہ دریافت فرمائے. اور اس سوال سے مقصود کفار کی تذلیل ہے. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کے گستاخ ہیں, جو رب کی توحید کے منکر ہیں, کہا جب میرے محبوب نے مان لیا تو تم نہ ماننے والے کون ہوتے ہو. تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے مومنو اے ایمان والو اللہ کے احسان کو یاد کرو. جب رب مہربانی کرے تو اس کا ذکر کیا کرو, اس کا تذکرہ کیا کرو, اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو. رب جب بھی نعمت, قرآن پاک میں کتنی بار آیا, کتنے مقامات پر آیا, کئی مقامات پہ اللہ جل مجدور کریم نے ارشاد سنا کہ لوگوں میری نعمت کا میرے کرم کا اظہار کیا کرو, لوگوں کو بتایا کرو. فاما بنعمت ربک فحدث, جب میری نعمت ہو تو اس کا خوب تذکرہ کیا کرو. یعنی پورا نعمت اللہ ثم ینکرونها, یہ لوگ نعمتوں کو جانتے بھی ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں. اب یہاں رب جل مجد الکریم غزوہ خندق کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. اور فرما رہا ہے مومنوں اس نعمت کا, اللہ کے اس احسان کا تذکرہ کرو, یاد کرو. اس جاءتکم جنود, جب تم پر لشکر آئے, فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی, وجنودا لم تروها, اور ایسے لشکر بھیجے تم کو جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے. ہوا یہ کہ جب جنگ خندق ہوئی تو مختصر اس کا بیان جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اس یہ غزوہ جو تھا 4 یا 5 ہجری کو پیش آیا. جب یہود بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے اکابر مکہ معظمہ نے قریش مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ معاذ اللہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں. ابو سفیان نے اس تاریخ کی بہت قدر کی اور کہا کہ ہمیں دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہمارا ساتھ دے. پھر قریش نے یہودیوں سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہو، بتاؤ ہم حق پر ہیں یا محمد؟ تو جھوٹ بولتے ہوئے یہود نے کہا تم حق پر ہو. قریش خوش ہوئے، اسی پر آیت نازل ہوئی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. پھر یہودی قبائلِ ظفان اور قیس و گیلان وغیرہ میں گئے، وہاں بھی یہی تحریک کی اور وہ سب ان کے موافق ہو گئے. اس طرح انہوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا. جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزا کے لوگوں کے چند لوگوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کے ان زبردست تیاریوں کا اطلاع دی. یہ اطلاع پاتے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے بلایا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آقا میں نے دیکھا ہے ایران میں جب جنگیں ہوتی تھی اور بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہوتا تھا تو خندق کھود لیتے تھے، ہم بھی مدینہ شریف میں ایک طرف خندق کھود لیں تاکہ جب کافر آئیں تو ہمارا بچاؤ ہو سکے. تو ابھی وہ خندق سے فارغ ہوئے ہی تھے اور خندق میں بھی سبحان اللہ آقا کے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے. خندق کھودتے کھودتے صحابہ کہتا ہے ایک پتھر آ گیا، ہم نے بہت زور لگایا نہ ٹوٹتا تھا نہ ہلتا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضور یا رسول اللہ ایک پتھر آ گیا ہے، اتنا بڑا ہے نہ تو ہلتا ہے اور ہم اوپر کدالے مارتے ہیں ٹوٹتا بھی نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک کدال ہاتھ میں پکڑی ماری. جب آقا نے وہ ماری تو ایسی چنگاری نکلی کہ آقا کریم نے فرمایا وہ شام فتح ہو گیا. دوسری کدال ماری چنگاری نکلی، فرمایا وہ ایران فتح ہو گیا. اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ دو تین جب آقا کریم نے اس کو زردے لگائی تو پتھر چور چور ہو کر علیحدہ علیحدہ ہو کر گر پڑا. اب بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ ہم تو کئی دنوں سے بھوکے ہیں اس لیے ہم نے زور نہیں تھا تو اس لیے نہیں ٹوٹا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے اپنی قمیض اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کے پیٹ مبارکہ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کھانا تو میں نے بھی کئی دن سے نہیں کھایا. اور اسی وقت آقا کریم جب چنگاری نکلتی تو آقا دیکھتے، فرماتے میں وہ دیکھ رہا ہوں شام کو، میں وہ دیکھ رہا ہوں ایران کو، وہ دیکھو فتح ہو گیا، وہ دیکھو ایران فتح ہو گیا، وہ دیکھو شام فتح ہو گیا. جب ابھی فارغ ہوئے خندق کھودنے سے تو کفار آ گئے، 12,000 کا لشکر جو تھا وہ لے کر آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، مدینہ کا محاصرہ کر لیا. خندق مسلمانوں اور ان کے درمیان حائل تھی، اس کو دیکھ کر متحیر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہیں تھے. اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی اور اس محاصرہ کو 15 یا 20 24 دن گزر گئے. مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور وہ گھبرائے پریشان ہوئے. ان میں عمر بن عبد البد آیا تھا، کہتے ہیں کہ ایک بیک وقت 10 آدمیوں کے ساتھ وہ کشتی لڑا کرتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، 10 آدمیوں کو وہ اکیلا کشتی لڑتا اور ان کو پچھاڑ لیتا تھا. وہ اس کا گھوڑا بھی بڑا طاقتور تھا، اس نے گھوڑے کو دوڑا کر چھلانگ لگائی اور سر جو خندق تھی پار کر گیا. اب اس نے پکارا کہ مسلمانوں آؤ، میرے مقابلے پہ کون آتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ کوئی نہ اٹھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اٹھے، آقا میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں. کہا علی وہ عمر بن عبد گود ہے، بیٹھ جاؤ. پھر کسی اور کو کہا، پھر نہ اٹھا. تو پھر مولا علی نے عرض کی، آقا میں جاتا ہوں. پھر آقا کریم نے فرمایا علی وہ عمر بن عبد گود ہے. 3 مرتبہ جب اور کوئی نہ اٹھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو آقا نے بھیجا اور ساتھ ہی دعا فرمائی، فرمایا باری تعالیٰ علی کی لاج رکھنا، علی کی مدد کرنا، عمر بن عبد گود بہت بڑا پہلوان اور علی ابھی چھوٹا نوجوان ہے. مولا علی گئے، عمر بن عبد الود بہت بڑا پہلوان تھا، کہنے لگا کہ کون ہے تو؟ کہا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو اب عمر بن عبد الود نے کہا میں تو چاہتا تھا کوئی پہلوان میرے مقابلے میں آتا، چھوٹے سے نوجوان بچے کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں کسی چھوٹے بچے کا خون بہانا نہیں چاہتا، واپس چلے جاؤ۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو تو نہیں بہانا چاہتا، میں تیرا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ آیا اور لڑائی شروع ہوئی، میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے۔ آقا علی کی عزت رکھنا، باری تعالی علی کو فتح عطا فرمانا، آقا کریم ابھی سجدے ہی میں تھے، ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، مولا علی نے اللہ اکبر کہا، تلوار اٹھی، علی کی تلوار گری، عمر بن عبد الود کے سر پر وہ لوہے کا خود کاٹا، سر کو کاٹا اور اس کے سینے پر کاٹ کر دو ٹکڑے کر کے اس یعنی ناری کو ادھر ادھر پھینک کے آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آپ نے سجدے سے اوپر اٹھے اور اللہ کے حضور گڑگڑا کر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، باری تعالی کہاں عمر بن عبد الود اور کہاں ایک چھوٹا سا اب بچہ علی، تیری قدرت ہے کہ تو نے علی کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب محاصرہ بڑھا تو مشرکین مکہ نے، جیسا آگے ابھی آیتوں میں آئے گا، مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اتنی بڑی فوج ہے تو ہم کو پیس کے رکھ دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی بجائے الحمدللہ رب العالمین ایمان تازہ ہوتا۔ منافع کہتے دیکھو یہ نبی تو کہتا تھا کہ شام فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، ابھی ہم اتنے دن ہو گئے مدینے میں قید ہیں، لوگ 12,000 کا لشکر ہے، یہ ہمیں ملیا میٹ کرنے کے بغیر نہیں جائے گا۔ جب اللہ جل مجد الکریم نے دیکھا کہ لوگوں میں خوف بڑھ گیا، رب کہتا ہے اِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، کہ جب کافر آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے، ادھر کی وادی سے بھی ادھر کی وادی سے بھی چاروں طرف سے جب انہوں نے حملہ کر دیا، وَإِزَّاجَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو دل تھے وہ گلوں کے پاس آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان امید و یاس کے کرنے لگے، اب پتا نہیں کیا ہوگا، اب اتنے بڑے زیادہ کافر آ گئے، اب پتا نہیں بچاؤ کی کیا صورت ہوگی۔ وہ منافقوں کے دل جو تھے وہ گلوں تک آ چکے تھے، آنکھیں ان کی پھٹ چکی تھی، ہونا لکب تو لیا المومنون، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی، پتا چلا مومن کون ہے منافق کون ہے، وہ زلزلو زلزالت شدیدت، اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ ادھر محاصرے میں باہر سے کچھ چیز نہیں آ رہی، 12,000 کا لشکر ہے، ادھر تو پوری وادی بھی اتنی نہیں ہے، مدینہ شریف کی پوری بچوں عورتوں سمیت بھی اتنی یعنی تعداد نہیں ہے، تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ ایسے مشکل کے ایام تھے کہ ہر شخص کو امید و یاس لگی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا مَا ظَنَّا، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ نہ دیا مگر فریب، یہ جو رسول پاک بتایا کرتے تھے کہ ایران فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، فلان جگہ پہنچیں گے، فلان جگہ پہنچیں گے، یہ تو سب فریب تھا، اللہ کے نبی نے وعدہ سچا نہیں کیا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا، يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اے مدینہ والو یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، واپس آ جاؤ، منافق کہتے تھے کیا مدینے سے تمہیں نکلنا پڑے گا، واپس آ جاؤ اپنے گھروں میں آ جاؤ، کافر تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور یہاں یہ لفظ جو یثرب ہے یہ منافقین نے بولا، مومنوں کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ پہلے یہ نام تھا جب آقا آئے، اس کا معنی ہوتا ہے بیماری کا گھر، تنگی اور تفریح کا گھر، جب آقا آئے تو ساری تنگیاں تکلیفیں بیماریاں دور ہو گئیں، اس کی مٹی شفا بن گئی، مدینے کی فضا شفا بن گئی، مدینے کی ہوا شفا بن گئی، مدینے کا غبار شفا بن گیا۔ اب مومن کو چاہیے کہ مدینہ کہا کرے، جو اس لفظ کو کہے اس کی بعض علماء نے لکھا ایک اور بعض علماء نے لکھا کہ دس مرتبہ وہ جو ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کہے، تاکہ ہر طرف سے مدینہ مدینہ کی گونج اٹھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا مدینہ مدینہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو آقا کریم نے کہا، یعنی علماء نے بیان کیا کہ جو اس لفظ کو بولے جو منافقین نے بولا تھا تو دس مرتبہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کہے۔ تو چونکہ یہ منافقین کہا کرتے تھے، اب تو وہ مدینہ ہے، اب تو وہ طابہ ہے، اب تو وہ طیبہ ہے، اب تو وہ دار الایمان ہے، اب تو وہ دار القرار ہے، اب تو وہ فرشتوں کی آواز گاہ بن گیا، ہاؤں کا گھر بن گیا۔ تو منافقوں نے کہا لوٹ آؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اے محبوب تم، وہ کہتے تھے تم گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، اور کئی گروہ جو تھے وہ نبی سے اذن مانگتے تھے۔ یقولون کیا کہتے تھے، انا بیوتن اورا، ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، ہمارے گھر کو یا رسول اللہ وہاں کو محفوظ نہیں ہے، اگر وہاں حملہ ہو گیا تو کیا کریں گے، وما ہے یا بے اورا، حالانکہ ان کے گھر بے حفاظت نہیں تھے۔ ارے جو نبی کی حفاظت میں ہو اس کو اور کسی کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے، لیکن منافق نہیں مانتے نا آقا کریم کی حفاظت کو۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو مگر فرار چاہتے تھے۔ اللہ دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر ان پر فوج مدینہ کے اطراف سے آئے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے کفر چاہے، لآتوها، تو وہ ان کا مانگا دے دیں، کافر ہو جائیں یہ منافق۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی، فوراً جو تھے وہ کفر کر دیتے۔ ولقد کان واحد اللہ من قبل، بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں مانگیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کا وعدہ پوچھا جائے گا۔ اب یہ گھبرا رہے ہیں، پہلے کہتے تھے اگر جنگ ہوگی تو ہم ثابت قدمی رکھیں گے، لیکن اب کیا ہے، اب یہ ثابت قدم نہیں رہے، اب یہ بھاگ رہے ہیں، اللہ کے نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کا وعدہ پوچھا جائے گا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ منافق اور مومن میں فرق کیا ہے، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا اور منافق اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ آقا کریم نے ارشاد ہے، آیات المنافق اربع، چار نشانیاں ہیں حکمہ کار صلی اللہ علیہ وسلم منافق، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خانا، اذا وعد اخلف، اذا خاصم شاتم، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وہ جس میں چارے چیزیں موجود ہوں سمجھے پکا منافق، اور جس میں کچھ موجود ہوں سمجھے اس میں نفاق کی نشانی موجود ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو کہیں یہ نشانی نہیں ہے، ہم کسی بیماریوں میں تو مبتلا نہیں ہے، ہم کہیں نفاق کی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ کا وعدہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی جو وعدہ کرتا ہے تو اس لیے کہ قیامت کے روز اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی تو وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیے، ہم نے رسول کائنات سے وعدے کیے، ہم نے مسلمانوں سے وعدے کیے، ہمارے اسلام کے ساتھ وعدے ہیں، لیکن کیا آج ہم وہ وعدے پورے کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنے آدمی ہیں جو وعدہ کر، یہ کل آیا، میں جو ہے پرسوں آیا، یہ تیرے پیسے جناب ہفتے تک آ گئے، یہ کام جناب دو دن تک ہو گئے اور بعد میں بھول گئے۔ تو یہ مومن کی نشانی نہیں. مومن کی زبان سے جو نکلتا ہے مومن اس پہ پہرا دیتا ہے, مومن اس کو دیکھتا ہے, کیونکہ قیامت کا روز اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے. قیامت تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ, مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کسی سے سودا کر لیا, اس نے کہا آپ یہاں ٹھہرے میں آپ کو پیسے لا کر دیتا ہوں, آپ نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں ٹھہرتا ہوں, تو کتنے دن بعد روایتوں میں آ کے 3 دن تک آقا کریم وہیں ٹھہرے رہے. 3 دن کے بعد اس کو یاد آ بھاگا ہوا تو آقا وہیں تھے, تو آقا نے فرمایا تو نے مجھے بڑی تکلیف دی, 3 دن ہو گئے وعدہ کر کے چلا گیا واپس نہیں آیا, تھا غیر مسلم, لیکن جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی وعدہ وفائی دیکھی تو فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا. آج ہمارے وعدے ہیں کہ مسلمان دیکھتا ہے تو وہ بھی معاذ اللہ بےمان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں, کیسے ان کے وعدے ہیں, کیسے ان کے کام ہیں. تو مسلمان کو مومن کو چاہیے کہ وعدے کو پورا کرے. کیوں؟ وکان عہد اللہ مسئولا, اور اللہ کا وعدہ پوچھا جائے گا. قل لن ینفعکم الفرار, کہہ دو محبوب تمہارا یہ بھاگنا جنگ سے فرار کرنا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں فائدہ نہیں دے گا؟ ان فررتم من الموت, اگر موت سے اول قتل یا قتل سے بات تو کہاں تک بھاگو گے؟ میدان جنگ سے بھاگ کر کدھر جاؤ گے؟ موت تو آنی آنی ہے, قتل سے بھاگ رہے ہو, شہید ہونے سے بھاگ رہے ہو, موت سے فرار اختیار کر رہے ہو. وَإِذَا اللَّهَ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اگر بھاگ بھی جاؤ گے تو دنیا میں کتنی دیر تک رہو گے؟ 1 سال 2 سال 10 سال 100 سال کتنی دیر زندہ رہو؟ بالکل تھوڑی دیر. جنگ سے بھاگ کر, اللہ کی رضا سے بھاگ کر زندگی اگر گزارنا چاہو, دیکھو نا آج ہم کہتے ہیں اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیں تو ہم تو جناب مارے جائیں گے. ارے کتنی دیر زندہ رہ لو گے؟ یہ موت تو آنی آنی ہے, تو کافر سے ڈر کر بھاگنا تو رب کہتا ہے کہاں بھاگو گے, یہ بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اگر بھاگ بھی جاؤ تو کتنی دیر تک؟ الا کلیلا, تھوڑی دیر تک. کتنی دیر تک دنیا کو برتو گے؟ عزت کی زندگی. وہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ, مجاہد ملت مجاہد اسلام کا مقولہ بڑا مشہور ہے کہ جیدر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. زندہ رہو تو شیر کی طرح, مومن کی طرح, منافق کی طرح ڈر ڈر کر اور دین چھوڑ چھوڑ کر جھوٹ بول کر زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ قل من ذا الذی یعصمک من اللہ, کہہ دو فرما دو محبوب کون بچائے گا تمہیں اللہ سے؟ ان اراد بکم سوءا, اگر وہ تمہارا برا چاہے تو کون بچائے گا؟ اور اراد بکم رحما, یا تم سے وہ مہربانی کرنا چاہے تو کون تمہیں روک, کون روک سکتا ہے تم سے اس مہربانی کو؟ ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا, اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار. جب بھی اللہ کو چھوڑیں گے تو کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا, ہاں اللہ کے ہو جائیں بڑے حامی و مددگار ہو جائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں, والقائلین لاخوانہم, اور اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں ہنما الینا, ہماری طرف چلے آؤ, نہ جہاد میں جانا, ہماری طرف آؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا, اور لڑائی میں نہیں آتے مگر دکھانے کے لیے. منافق جہاد سے بھاگتا ہے, جنگ سے بھاگتا ہے. اچھے حقن علیکم, تمہاری مدد میں کمی کرتے ہیں محبوب, تمہاری مدد نہیں کرتے. فاذا جاء الخوف, اور جب خوف آیا, رائی کا ہم یون ضرور علیہ کا, تو تیری طرح محبوب یوں دیکھتے ہیں, تدور آینہم, ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں, ایسے آنکھیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں. کلہ یغشا علیہ من الموت, جیسے کسی پر موت چھا رہی ہو. جب منافق پر یعنی تکلیف ہوتی ہے تو پھر دیکھتا ہے, اے محبوب آپ کی طرف یوں دیکھتا ہے جیسے آنکھیں ابھی ابل پڑیں گی, ابھی باہر نکل آئیں گی, جیسے موت تاری ہو رہی ہے. فائدہ ذہب الخوف, اور جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے, فلقوکم بالسنت حداد, تو تمہیں دن تانے دینے لگتے ہیں تیز زبانوں سے, اس وقت ان کی زبانیں لوہے کی ہو جاتی ہیں. صحتن علل خیر مال غنیمت کے لالچ میں بڑی باتیں کر ہم نے یہ کر دیا تھا ہم نے وہ کر دیا تھا. ہم تو جناب وہ باغے تھے تو بڑی ترکیب سے اور بڑی کسی پلاننگ کے ساتھ کہ ہم کسی سے حملہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. تو فرمایا پھر مال غنیمت کے لالچ میں باتیں کرتے ہیں. خدا قلم یو مینو اے محبوب یہ ایمان لائے نہیں یہ ہیں بے حیا. فأحبط اللہ اعمالہم اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وہ سمجھ رہے تھے کہ کہاں ہو کہ لشکر ابھی نہیں جائے. ہوا یہ کہ جب ہر طرف سے مسلمانوں پر تکلیف بڑھی تو ایک رات کو اتنی تیز اور ٹھنڈی آندھی آئی کہ ان کی ہڈیاں جو تھی وہ ابل گئی گر پڑی. ان کے اونٹ بھاگ گئے پورے کے پورے جو شامیانے تھے خیمے تھے ان کی تنابیں اکھڑ گئیں. وہ جو بھی بانس کو پکڑتے بانس ساتھ لے کر اٹھ جاتا بڑا مسئلہ بن گیا ان کے لیے کہ یہ کیا بن گیا اب کیا کیا جائے. سنگریزے اڑ اڑ کر لوگوں کے بدن پر لگ رہے تھے تو قریش نے پکارا ابو سفیان نے قریش کو پکارا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سینا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جا کر دیکھو ان کا حال کیا ہو رہا ہے. حضرت حذیفہ چلے گئے. اب جب آندھی لگی تو اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کے جاسوس آئے ہیں. اب ہر طرح اندھیرا تھا آنکھیں بند تھی سب کی وہ گرد و غبار پڑ رہا تھا. دیکھو وہ بھی مدینے کا گرد و غبار تھا کہ کافروں کی آنکھیں اندھی کر رہا تھا اور وہ بھی مدینے کا گرد و غبار ہے وہ صحیح کرتا ہے. تو جب اس نے کہا تو ہر شخص اپنے ساتھ والے کو بولنے لگا تو کون ہے تو کون ہے. تو حضرت حذیفہ نے بڑی دنائی سے اپنے دانے شخص نے ہاتھ پکڑا پوچھا تو کون ہے. تو اس نے کہا میں فلاں فلاں ہوں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ گروہ قریش تم ٹھہرنے کے مقام پر نہیں ہو. گھوڑے اونٹ ہلاک ہو چکے بڑی قریضہ اپنے یہاں سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ نہ خبریں پہنچی ہیں. ہوا نے جو حال کیا وہ تم دیکھ رہے ہو. بس اب یہاں سے کوچ کرو. میں تو کوچ کرتا ہوں. ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا اور لشکر میں ار رہی یعنی کوچ کوچ کا شور مچ گیا. ہوا ہر چیز کو الٹے ڈالتی تھی مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی. وہیں آندھی تھی جہاں جہاں وہ کافر تھے. تو وہ جو لوگ تھے منافق ان کو کیا پتا کہ وہاں کیا بیت رہی ہے. وہاں تو لوگ خون ہو گئے ہیں زخمی ہو گئے ہیں ان کے جانور بھاگ گئے ہیں. اب سب کچھ انہوں نے وہیں چھوڑا اور کہا کہ اگر ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی مصیبت ہوگی. جو کچھ کثیر سامان لے کر آئے تھے وہ بھی وہیں چھوڑا اور باہر کھڑے ہوئے. تو رب کہتا ہے کہ منافع خیال کرتے ہیں کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں. وہیں یا تل احزاب یبدو لو انہم بادونا فل اراد اور اگر لشکر دوبارہ آئے تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکلتا ہے. یا سالون انبا ایک تمہاری خبریں پوچھتے کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ. منافق جو تھے وہ پوچھتے کہ ابھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. تو کہا یہ ظالم ڈر رہے ہیں حالانکہ وہ تو ہوا سے تھپیڑے کھا کر بھاگ گئے. ولو کان فیکم ما قاتلوا الا قلیلا اور اگر اے محبوب وہ تمہارے ساتھ بھی رہتے تو نہ لڑتے مگر تھوڑا. وہ بھاگ گئے تو کوئی بھی تمہارا نقصان نہیں. تمہارے ساتھ بھی ہوتے تو کون سا انہوں نے لڑنا تھا. منافق جو ہے وہ ہمیشہ اوپر سے اور اندر سے اور زبان اور دل اور انہوں نے آقا کا کبھی ساتھ نہیں دیا. دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوئے. اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ محبوب کے صدقے اپنے خالص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کرے اور آقا کے چاہنے والوں کا ہمیں غلام بنا دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسنا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ اللہ بلاغ المبین ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک تشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیر بھائی تشریف لائیں.